Umíš s tím zacházet? Máme toho dost na pořádný bengál. Když je potřeba, tak přebiješ. Kvůli zemře do pořádný kucba, prak na pánvičku natáhnout. Když jsi někdy vystřelil na chlapa, nikdy se mu nedívej do očí. A moc nepřemýšlej. Mířit a vystřelit, to je velký rozdíl. Tak mluv ty uherská hnido! Mluv ti panka, teď ti zrodej, mluv, nebo tě zabijí! Já zrodej! No ty jsi mi ukradla, než jsme si slovo! Slovo vevráka, co zmizí a neká děvče tak! Bůšady krok! Ty myslíš, že se tě bojím? Jako řeka v nás. Čas vypršel. Luko Frane. Už jsi řekl, co jsi měl. Luko Frane. Je čas, abys šel. Luko Frane. Ty, uherské kom. Nejkrásnější z kůň. Jak na